राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 मई 1996 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कहते केना प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न के भाषमेय बलादियो नियोजित। मनुष्य नहीं चाहता पाप करना, फिर ये पाप का आचरण क्यों करता है? जैसे कोई बलात्कार से उसे जबरदस्ती पाप करवा दे, ऐसा पाप करवाने वाला कौन है? ये प्रश्न पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में कामेश क्रोधेश रजोगुष उद्भवः ये उत्तर दिया। सारा संसार में खास अनर्थ का हेतु क्या है? मेरे को सुख मिले और मेरी बात सिद्ध हो, मेरे मन की बात हो जाए। ये खास शत्रु है, वो खास मित्र हो रहा है। मेरे मन की बात हो जाए, मेरे को सुख हो जाए, मेरी बात चले, ये खास अनर्थ का हेतु है। अब इसको छोड़ना कौन चाहते हैं? तो खास मेरी बात यही चाहते हैं। ये इसी स्वार्थ के कारण से परिवार नियोजन हत्या हो रही है, बड़ी भारी हत्या हो रही है। अभी सरकार ने ये प्रजा से बात मांग की है कि भाई परिवार नियोजन का क्या मतलब है, आप क्या चाहते हो? तो हरियाणा से एक आया है वो अखबार में समाचार, कहा है कुछ वर्षों के बाद लोग छोरे सब कुंवारे रह जाएंगे, हर कुंवारे रह जाएंगे वंश नष्ट हो जाएगा। मैं तो वर्षों से कह रहा हूँ कि नाश करने के दो ही उपाय असली है, एक तो जीव उनको मार देना और नया पैदा न होने देना, गायों का तो कत्ल कर देना और हिंदुओं को पैदा न होने देना। मुसलमान मानते नहीं, 60 साल दुर्गा एक एक मुसलमान के 20-60 है दो सुने मैंने, दो तीन ब्याह करे, हिंदू दो ब्याह नहीं कर सकता। और आप लोगों के मन में ऐसी बस गई कि ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। अब मेरे जैसा एक चिल्ला है तो कौन माने इस बात की? विदेशों में कई संस्थाएं उत्पन्न हो गई है, संस्थाएं कायम हो गई है कि इस परिवार नियोजन को निषेध करो, गर्भपात मत करो, ऐसी संस्थाएं हो गई है। अरे हिंदुस्तान में मेरे सिवाय दूसरा बोलने वाला मैंने सुना नहीं है। आपने कोई सुना हो तो बताओ। अरे मेरी बात आप नहीं सुनते, ये मेरी बात सुनने वाले सत्संग ही नहीं सुनते। अरे मेरी आवाज कितनी है, जैसे अपने मारवाड़ी के आटे में लून जितनी भी नहीं, आटे में लून ना है, इतनी मेरे सामने जनता नहीं है। हिंदुस्तान कितना बड़ा है, अरे वे भी नहीं सुनते, और कौन सुनेगा? महान अनर्थ का हेतु है। इसका विरोध भाई जी ने किया था, मेरे को उस बात पता नहीं था, उस समय मैं तो ख्याल ही नहीं गया इधर। मेरा तो ख्याल अभी 25-30 वर्षों से गया है, पहले मेरे ख्याल नहीं था। उसके बाद मैं बोलता ही हूँ, मेरे को पता नहीं कि भाई जी ने विरोध किया है, गांधी जी ने विरोध किया है, विनोबा भावे ने विरोध किया है, इन सब ने विरोध किया है। अखबार अपने कल्याण में लेख आए हैं, पूरे कल्याण में लेख है। पहले ये राजेंद्र ने बताया गांधी जी ने विरोध निषेध किया है, फिर दुराचार फैलेगा, इस सब विचार फैलेगा, आत्मा चरित्र गिर जाएगा, ठीक नहीं है। भाई जी ने ऐसे विरोध किया है, विनोबा भावे ने किया है। विनोबा भावे की पहली बात सुनी कुछ, पर दूसरों की तो मैंने सुनी नहीं। राजेंद्र कहते पूरा कल्याण पुराने कल्याण में लेख है, भाई जी ने निषेध बहुत। और विदेश में संस्थाओं खुल गई है, उनमें वो बहुत निषेध कर रहे हैं। कितना कि 90,000 कितने मैंने स्त्री को बचाया है, एक एक, एक संस्था ने कहा। तो भाई वो ला तो थोड़ा दिखाना फोटो, नहीं फोटो फोटो फोटो। तो इस तरह से लोग निषेध कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ उसमें हमारे भी अच्छे शायद वे भी निषेध करते हैं, स्वामी जी इतना क्यों कहते हो? अब मेरे मन में दुख होता है, इस वक्त कहता हूँ क्या करूँ। पहले ज्यादा कहता था तो मटाते हटाते मैं कम हो गया, पर कम होने पर भी मन में कमी नहीं आई है। बहुत आवश्यकता समझता हूँ मैं इस बात की, पर मानते ही नहीं। ये सब बहुत से इनमें से ऐसी बात कहते हैं कि स्वामी जी को पता नहीं है, इनको बच्चों का पालन करना पड़ता नहीं, हमें पालन करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, ब्याह करना पड़ता है, कितनी आफत होती है। ये क्या हुआ काम ऐसे आराम से रहे, ये काम ऐसे भगवान का इतना अकाट सिद्धांत है। इसी कारण से ये हत्या हो रही है, बाल हत्या, भ्रूण हत्या, गौ हत्या, इस कारण से हो रही है। गौ हत्या से लाभ मिलता है, पैसा मिलेगा लोगों में। विदेशों में गौ का मांस बहुत बिक रहा है अच्छी तरह से, सरकार वो ज्यादा दे रही है। कई है, अरे कई नहीं, मोटो देखा देखा समय कहा है हमारे कविता में जो बालक होते हैं उनके गिराने का चित्र दिया है। ये संस्था बहुत जोर से निषेध कर रही है कि परिवार नियोजन ठीक नहीं है। ऐसी विदेश में कई संस्था बन गई है। हमारे यहाँ कौन बोले, एक मैं बोलता हूँ उसमें भी मेरे सुनना मेरे दबाते हैं। इस बात मत जी के 40 सप्ताह में मतलब पूरा मनुष्य बन जाता पूर्ण रूप से, 40 सप्ताह बाद जन्म होता है। तो पहले सप्ताह में जैसे जीव पहले सप्ताह में पहले आया, फिर दूसरा, सुनो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, ये दसवां, ये जी और 11 चित्र दिए। 40 सप्ताह का वर्णन लिखा इसमें पूरा, 40 सप्ताहों में ऐसा बालक बनता है। पहले ही नाश को नाश कर देते, पहले पूरा लिखा कि जब से है मतलब बच्चा गर्भ में आता है तभी से इसमें जीव होता है, ये बातें इसीलिए जीव हम तो मानते ही है। मेरे को आश्चर्य आता है अमेरिका जैसा देश, अपने देश जानकार वे कहते हैं तीसरे चौथे महीने जीव आता है। अरे बढ़ता कैसे बिना जीव, बिना खास वीर्य का जीव होता है, वो गर्भाशय को पकड़ता है और फिर वो बेर जैसा बनता है, फिर बड़ा बनता है, शास्त्रों में लिखा है। अब जीव आता है उसमें, क्या बुद्धि मारी गई है। मनुष्य हत्या है बड़ी भारी, ऋषि हत्या है, ऋषि हत्या। इसी समान कोई पाप मेरे को देखने में सुनने में आया नहीं, इसमें ये नहीं मानती, मेरा कहने सुनने वाली नहीं मानती, सुनने वाले ये भाई लोग नहीं मानते, क्या करो बताओ। बात बता मैं कल्याण नहीं, मैंने कही कल्याण बहुत जल्दी हो ऐसी बात मैं बता दूंगा, पर कौन सुने कल्याण की बात। ये तो महान हत्या राक्षसपना भी छोड़ते नहीं, अब कैसे मेरी बात सुनेंगे। स्कॉटलैंड एक देश है महाराज, वहाँ पर 90,000 परिवार वालों को इन्होंने मतलब सहायता दी, 90,000 परिवार वहाँ रह रहे हैं और उनको मतलब रख रहे हैं परिवार नियोजन ये न करें, मतलब गर्भपात न करें। इस वजह से 90,000 परिवारों को हम रोटी पानी देते हैं, रखते हैं यहाँ, कहीं कर परिवार नियोजन न करे। अब आदमी कितना करे, कितना करे, 90,000 की एक मामूली क्या इतना कर दिया। अरे यहाँ मेरे सिवाय बोलने वाला एक गोरखनाथ जी महेंद्र जी ने कुछ कहा था ऐसी सुनी मैंने, और किसी सुनी नहीं है मैंने इस मेरे सिवाय। जब से सुना देर मेरे दुख हो रहा है, अला ये दशा क्या होगी दुनिया की। अरे ये मानते ही नहीं, बात करते हैं आपस में तो स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी जानते नहीं, क्यों स्वामी जी छोरी नहीं छोरा नहीं, इनको क्या पता कितना पालन करना पड़ता है, कितना पढ़ाना पड़ता है, कितना ब्याह करना पड़ता है, कितनी तकलीफ पड़ती है। मैं कहूँ हमारे लिए भी तकलीफ तो पड़ी होगा माँ को, बैठे जितने बैठे नहीं, माँ सुख से जीवी है क्या हमारे लिए, मातृ यौवन हारी ने शास्त्र लिखा है वो गर्भ जन्म है, माया माँ की जवान अवस्था नष्ट गई, हम पैदा हुए तो माँ का नष्ट करे। महाराज जी एक बात है कि आप कहते हैं मतलब विदेश में क्या है विरोधी संस्थाएं बन गई है, विदेश में विरोधी संस्थाएं बन गई है, हैं? तो अपने यहाँ भी महाराज जी क्या है कि अपने सत्संग में है ना लगभग 100-150 मतलब शहरों के लोग आए हुए हैं, तो आप यदि मतलब दूसरी मीटिंग रख करके उनको यदि मतलब गठित की जाए तो मीटिंग, आप लोग इतने हो ये कहता है वैसे काम करो, आप लोग संस्था पढ़ाओ इकट्ठे और बात करो, तो आप आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि मीटिंग तो रो रहा हूँ 30-40 वर्षों से, 30 वर्ष संस्था बढ़ाओ तुम, नहीं आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा अलग से मीटिंग के लिए बैठना पड़ेगा। कैसी बात कर रहा मैं कब समय नटा बताओ, तो अब है ना मैं सर बीमार हूँ और सुबह मन में मैं समय कल नटा हूँ बताओ, जब तक मेरे जीवन है मैं करता हूँ, बुखार में मैंने व्याख्यान दिया है, तो दोपहर में ना एक मीटिंग रखें उसमें क्या है लोग तैयार करो उनको, मेरे गणगण से क्या होगा, मेरे घर से क्या होगा, इन लोगों को तैयार करो और मेरे बुलाओ मैं करें तैयार, एक दो तीन बिरगिरी बुखार में पैसा दिया मैंने, दो बार को तो मेरे याद ही दिया था, ये लोग कह रहे दोपहर में बुला लिया, तो बुलाओ आप करो, तो आप आपकी सानिध्य में मीटिंग हो तब काम करेंगे। अरे मैं ना कब कहता हूँ नाता, मैं ना कहता हूँ, परंतु ऐसे हल्ला कर डर उड़ा कर मेरा आदत नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं सुबह मैं कर लू, मैं सहमत हूँ आप करो व्याख्या देना चालू थे वहाँ को वहाँ जाऊँ, आपने तैयार हूँ मेरी बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, संगठन करो आप करो, आप को जिस तरह यूँ कूदते है ना तो हमारे भी मन में आती है भाई इसका कोई समाधान निकाला, तो करो फिर जीव के बारे में कह रहे थे जीव कब उसका सांड का वीर ले रहा था, जब सांड का वीर ले रहा था तो मैंने उससे कुछ सवाल किए डॉक्टर से, तो उसने कुछ कहा कुछ देखना चाहते हो, मैंने कहा बिल्कुल देखना चाहता हूँ, तो उसने क्या किया कि वो जो वीर था उसमें एक सुई लगाई, तो वीर कितना आया होगा सुई की नोक पे इतना अंदाजिए, और फिर उसने माइक्रोस्कोप सेट करके उसपे वो वीर का जरा था उसपे रखा, वो भी पूरा सुई का उसमें नहीं आया था, और फिर उसने बनाया गया प्लेट माइक्रोस्कोप सेट करके जब दिखाया तो उसमें लाखों बिलबिला रहे थे, सब जीवित थे। फिर मैंने एक बायोलॉजिस्ट से बातचीत की, उसने कहा कि एक बार में इतना वीर स्वस्थ मनुष्य निष्कर्षित करता है जिसमें पूरे संसार की सब महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं। इसी आधार पर ये जो आजकल आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन जानवरों में कर रहे हैं कि वीर लिया उसे 100-200 जानवर गर्भित करते हैं, ये तो सब जीवित तो पहले दिन ही होते हैं और उन जीवों में से एक बचता है, बाकी तो मर जाते हैं, जो वहां जा के चिपकते हैं गर्भाशय में तो बाकी सब मर जाते हैं और एक रहता है वो जो है हम लोग यहाँ बैठे सभी उसके अंदर, ये उसकी प्रक्रिया मैंने अपनी आंख से देखी। अरे शास्त्र में आता है एक बार भग भोग हुए जीव होते 9 लाख, डॉक्टर मैंने कहा 9 लाख नहीं करोड़ों होते हैं, मैंने कहा ये मनोरदास ताजी नारी तजी सुन गोरख की शाख, गोरखदास जी ने कहा एक बार संबंध से 9 लाख जीव नष्ट होते हैं, 9 लाख जीवों की हत्या होती है, तो उन्होंने कहा मैंने अस्थि छोड़ दी कभी नहीं करूंगा अस्थि छोड़, इतनी हत्या होती है जिसमें हत्या ही हत्या कोरी करने की एक भी पैदा न होना, ऐसी महान हत्या कर रहे हैं लोग, ये लोग मैं करड़ी से कड़ी बात कह दी, तुम घर में वेश्य बढ़ा रहे हो, वेश्या जाता है कोई संतान के लिए जाता है, तो घर घर में थे वेश्य बढ़ा दी, जो मातृशक्ति थी पिता से 100 गुना अधिक माँ का अधिकार वो मातृशक्ति बनाकर आपने वेश्य बढ़ा दी नहीं, अब ऐसे कड़ी क्या कहूं, ये मैंने कहा है भुजिष्या भोज्या शंख संस्कृत में नाम आता है, केवल वेश्या जो घर घर में वेश्या बना लिया आपने, जो माँ थी माँ माँ कितना ऊंचा दर्जा है माँ का। सबसे ऊंचा मात्रा समम नाश शरीर पोषण माँ के समान किसी का ऊंचा दर्जा नहीं है। उस माँ को सबने विषय बना दी तब फिर मन से नहीं कहना क्या करे बताओ। मैं मेरी दृष्टि से जिससे उद्धार हूँ आपका कल्याण हो मैं चेष्टा कर रहा हूँ अब इसमें आप लोग सहयोग दो। मेरा काम ये नहीं है मेरा वेश जरा देख लो ऐसा है अब उसमें मैं आंदोलन करूँ धीरे पढ़ू मेरा स्वभाव बात नहीं है आदत नहीं है। मैं चाहता हूँ आप जानते तो हो ही पर जानते तो आप क्यों नहीं करते। मैं सुनाने को तैयार हूँ वैद्य और डॉक्टर मेरे को मना करते हैं मैं उनका मानता नहीं हूँ कुछ मानने की शक्ति बोला रहे तो चुप रह जाता हूँ पर फिर मैं तो बोल देता हूँ वहां अपने से बोल दूंगा और मैं करूँ क्या ये कहते तुम आंदोलन करो भैया ये मेरी शक्ति नहीं है मेरा स्वभाव नहीं आदत नहीं है। एक तो इस वेश में आ गया और एक दूसरा क्या है कि मैं साधन में लगा हूं साधन करना अपना आध्यात्म उन्नति करना इसमें लगा हूं तुम भी साधन में लग जाओ। अब इस रोड़े में लग जाऊं मैं मेरा मन नहीं है ऐसा आप लगो मैं तैयार हूं मेरे को ले जाओ व्याख्यान में रहो जो कहो मैं करूं तैयार हूं मेरा जीवन रहे जब तक करूं तैयार हूं मैं मानते नहीं ये माया मेरे को रोटी देना चाहती है अब इतनी रोटी मैं कैसे ले लूंगा पर कहना सुनना नहीं चाहती कहना नहीं वो नहीं कर दी सब ये हमारी रोटी खा लो हमारी अब इतनी रोटी मैं कैसे खा लू। अरे रोटी से मैं ज्यादा राजी हुआ मेरा कहना मानो मैं मानो तैयार नहीं बड़ा प्रेम रखती है हित रखती है माँ की तरह प्यार करती है पर तुम करें क्या बताओ बात नहीं मानती। शास्त्रों की बातें मैंने मेरी दृष्टि से अध्ययन किया है और करता हूँ फिर अब भी मैंने छोड़ा नहीं है इस विषय में मेरी लगन लगी हुई है कि सुगमता से और जल्दी तत्व ज्ञान कैसे हो जल्दी जीव का उद्धार कैसे हो मैं कहता हूँ पर मेरी कहने की बात सुनती ही नहीं पढ़ देखे आप जैसे सुनती ही नहीं मेरी ये क्या कहता है यार आप शंका करो उसमें दलील दो उस बात में मैं तैयार हूँ बोलो नहीं। विदेशों में कई संस्थाएं ऐसी तैयार हो गई है परिवार नियोजन के विरोध में हिंदुस्तान में दिख नहीं है बहुत से लोग कहते हैं मैं पूरा जानता नहीं कि तुम एक ही बोलते हो कोई साधु संत मंगलेश्वर व्याख्यान दाता कोई नहीं बोलता ऐसे हिंदुओं का साथ है हिंदू संस्था बनाई है क्या नाम है इसका विश्व हिंदू परिषद उसमें ऑपरेशन कराए आदमी मैं तो चिढ़ गया उन पर भटका ना मैंने क्या बोलो तुम हिंदू परिषद हो हिंदू पढ़ाना चाहते हैं अरे ऑपरेशन कराओ अरे गर्भ कराओ ये बात कर रहे हो हिंदू इसे हिंदू पढ़ेगा कटेगा मैं कहता हूँ मैं सत्संग करने वाले भाई बहन नहीं मानते और कौन मानेगा पुस्तकें लिखाई देश की वर्तमान दशा जितने सदस्य है जो बड़ी संस्था में क्या नाम पार्लियामेंट में एक एक आदमी के नाम से एक एक पुस्तक भेजी है मैंने पैसा लगा जो लगा मैं कोई देखते ही नहीं कौन देखे पुस्तक अब मैं जितनी मैं कभी भी ये करूँ कर दिया लोगों ने तो पैसा भी लगा होगा ना कितना कितना कितना सौ आदमी है साढ़े पांच सौ है तो 550 पुस्तक भेजी है डाक खर्च भी लगा है पुस्तक खर्च भी लगा है परंतु दो आदमियों को उत्तर आया एक तो सुखदास जी कह करके भैया ये बात मान लेंगे एक ने कहा बिल्कुल तुम कहो बात सच्ची है एकदम ठीक है देश का अहित है इस बात से एक आदमी ऐसा दिया दो वैसे उत्तर देखे गए। गुजरात में जोधा जी है उनसे मैंने कही तो वहां भेजा तो वहां का कलेक्टर हुआ वो सब लोग कैद करने चाहिए जो स्वामी जी को विरोध करेंगे उन्होंने कहा अरे स्वामी जी नहीं है कैद क्या करते हैं उनके साहित्य देखो वे इसके विरुद्ध मैं तो अनजान हूं बात तो सुनते हैं समझते नहीं स्वामी जी तो बेसमझी पास जाओगे आप लोग सुनने के लिए इस विषय में जानते सब लोग ठीक समझते हैं। सरदार साहब महाराज मेरे विरोध में कहा कि स्वामी जी क्यों कहते हो, कोई मानने वाला तो है नहीं। मैं कहने लगा तो मेरी गाय तेजी, मैं कहा ये जो कांग्रेसी है ना, ये टोपली दे करके मारेंगे, हिंदू और मुसलमान दोनों मारेंगे इनको, आपस में बैर विरोध कर पैदा कर दिया और ऐसा नाश किया है, ये मारेंगे पीटेंगे। ये जोर से कहा मैंने, अब वे मेरे क्या पीटेंगे, कितना तो हिंदू विरोध विरोध कर दिया, कितना सवरने की उनने की उसमें विरोध कर दिया, द्वेष पैदा कर दिया, जनता का नाश कर दिया, कोई अकल होगी समझेंगे तो इनको अच्छी तरह से मारे पीटेंगे, परंतु तो है क्या, हाँ ऐसे कुछ जानते ही नहीं, कितना अनर्थ किया है। अब क्या जो वो आ गई, अब भाजपा का ही नाम तो वह आगे उसमें कहते हैं गायों के विरोध में सब बात जितने आदेश सब उतने पलट पड़े हैं, गायों की हत्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब ये बात हो गई कि हाँ पार्टी आ गई, आग योग को हत्या बंद कर देगी तो हमारी ईद तो यहाँ पर नाक चला जाएगा, लोगों ने इन्होंने करी इन्होंने आरोग हत्या बंद करी तो इन्हें बंद होने नहीं देनी। अब विदेश ही हो गया, मारवाड़ी कहावत है कि भाई मेरी सोच वो नहीं बापी रोपड़ निकल गयो, समझो भाई मर गया हमारा कुछ चिंता नहीं है, मन भोजाई भाभी थी ना हमारी भोजाई असीधी हो गई, वो काम ठीक हो गया, तो भाई मर गया तो बड़ी कोई परवाह नहीं। अब कैसे बना मैं, अब वो हत्या बंद हो जाएगी तो कांग्रेस की बेइज्जती हो जाएगी, इतने राज की और बेइज्जती हो जाएगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इस बात का तो मारनी ये हो रहा काम। अब कौन देश को चाहता है, कौन गायों को चाहता है, कौन हिंदुओं को चाहता है, मुसलमानों के 60-60 लड़का लड़की मैंने सुना, 3,060 लड़का लड़की, 20 लड़का दो बात सुनी मैंने। अब वो तो बढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में क्या होगा, ग्रंथों को जलाएंगे, बहन बेटी को ले जाएंगे, मंदिर तोड़ेंगे, उनकी जीवनी है काशी में, मथुरा में, अयोध्या में, खास खास मैंने तोड़े और कितने तोड़े, हजारों से परवाह नहीं। अब वो संख्या तो बढ़ रही है, अरे हिंदुओं की संख्या घट रही है, कल परसों वर्षों तीन तीन तीस कितने थे, 30 थे प्रतिशत, 30 जगत प्रतिशत तीन थे उसके 30 हो गए, 10 गुना हो गया, स्वराज होने के बाद में 10 गुना मुसलमान बढ़ गए हैं, ऐसे बड़े जनसल उनका राज्य होगा, वोट का राज्य है और उनका राज्य होगा, फिर दशा क्या होगी, पहले उनका राज्य हो क्या दशा करी आप लोगों की, बिना कोई राज्य में इतना आते करते करते गांव में सूत्र सूत्रों को मार दिया, मेरठ में रात्रि में मुसलमान एकता कर हिंदुओं ने सूत्रों सूत्रों ने मार दिया, फैक्ट्री जला दी, खबर आता रात रात में, अब उनका राज्य में क्या दशा हो गई, फिर मैंने पुलिस ने जाकर के उठा दी, उन्होंने मारे उनको, तो महाराज जाल से आया कि ये जो राज का मुसलमान को मारता है इनको सब नौकरी खाने कर दो, हटा दे दो, फिर लड़ाई करने पर राज हार गया, वो रीत हो गई, पर मुसलमान को नाम ले ले तो उसमें बस एथविस्ट नहीं है खास, अब उनको बढ़ाना है, स्वार्थ जानते नहीं कितना दिन स्वार्थ है, कितनी दिन बात हो रही है, तो राज मानते नहीं, प्रजा मानते नहीं, आप मानते नहीं, मेरे सुनने वाले भी नहीं मानते, कहाँ रहो बताओ किस जगह रहो, कोई आशु कुछ नहीं है। बनारस में भी बनारस के पास एक गांव में सुबह के समय में 4 और 5 बजे के समय में मुसलमान दरोगा था, उसने पूरे गांव को खिरवा करके और मुसलमानों ने कत्लेआम किया, स्त्रियों का और पुरुषों का और बच्चों का, सोते सोते लोगों को जो उठे थे उनको भोर के समय 4 और 5 बजे की सरकार दोनों पक्ष में तो वोट मिल जाए, ऐसा है मारो तारो कुछ भी करो, अब देश की क्या दशा हो गई, फिर भी आप चेत तो नहीं, अब संख्या घट रही, वोट का जमाना 30 के 30 हो गए और संख्या हिंदुओं की घट गई, मूर्त में सवारी हुई जिसमें लिखा नहीं कि कितने हिंदू और कितने मुसलमान है, छिपा नहीं गए सरकार से लिखा नहीं, प्रगति की बात है, ऐसे मुसलमानों की कोई स्त्री बड़े जीवन गई सरकार तो अगर आप लोग सुनो तो कुछ तो कहो, आप लोग सभा करो, आप लोग आंदोलन करो, मेरे को बुलाओ, मैं बोलने को तैयार। मन सब उठे जाओ जाओ, ऐसे में लगने का मेरा मन नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ। जोधपुर में कहा गर्भपात के लिए हम लड़ाई करें, वकीलों ने कहा आप मुख तैयार हो जाओ। भाई लड़ना मेरा काम नहीं है, मेरा पेश ऐसा है, लड़ाई करना मेरा काम नहीं है, क्या करूँ। आप करो, सहयोग देने वाला मैं हूँ, कहने वाला मैं हूँ, प्रेरणा करने वाला मैं हूँ, पर किस तरह से क्या करना ना तो इन बातों को मैं जानता हूँ, ना जानना चाहता हूँ, ना माथा लगाता हूँ, कौन माथा लगावे। तो मेरी अवस्था को देखो मैं क्या करूँ। तेरे पाप का कारण आराम रहेगा, सुख रहेगा। धनी आदमी ने कर दिया, वो मुसलमानों का खास नेता, उस हिसाब ने कहा कि इतनी हमारी प्रजा बढ़ रही है मुसलमानों की, खाएगी क्या कि तुम थोड़ा ठहर जाओ। ये धनी आदमियों का धन अपने को ही मिलेगा, परिवार कहते रहेगा नहीं, धन बच्चा अपने को मिलेगा, कुछ मिलेगा। तुम डरते क्यों, हम तो मर जाएंगे, वो तो मार देंगे, घर दिया पहले परिवार नियोजन करके, फिर धन तो हमारे हाथ आएगा, डरो मत, थोड़ा दिन ठहरो। ये आश्वासन दिया, क्या नाम हो, बुखारी ने आश्वासन दिया। ऐसी दशा हो रही है, अगर आप मान नहीं रहे हैं, मेरी बात सुनो तो एक एक भाई एक एक बहन पीछे पड़ जा गांव में, हल्ला मचा दे सबको, एक एक दस दस बीस बीस को मना करे तो कितना काम हो जाए। मैंने सुनते ही कर दे रही हूँ, करे कैसे, खुद गई ये बात। विश्व हिंदू संस्था है, वो भी रखती है, वो भी करते हैं। उनके भाई एक मिला, मैंने कहा तुम्हारे क्या, मैंने नसबंदी करी है, फूट गया वो, क्या कहेगा, स्वयं करने वाला। तो आप लोग करो, ये कहते तुम आंदोलन करो, से करो तो आप लोग करो, बहना माताओं करो, अपने अपने गाँव में अपने अपने जाओ, जगह जगह करो। विदेश में कितनी संस्थाओं हो गई है परिवार नियोजन विरोध में, गांधी जी ने निषेध किया, विनोबा भावे ने निषेध किया, भाई जी ने निषेध किया, ऐसे तो राजेंद्र देश में पुराने कल्याण में एक है, मैं तो कहूँ कल्याण में नहीं, फिर छापो अपने नए कल्याण में छापो, तो सब उद्योग कर रहे हैं, पर सुनता कौन है। गांधी जी की सुनेगा तो गांधी जी ने विरोध किया इसका, इसका नतीजा खराब होगा, चरित्र नष्ट हो जाएगा, लोग भ्रष्ट पतन हो जाएगा, गांधी जी ने कहा। विमल ने बात मैंने सुनी कि हल तो चलाओ, बीज मत बीजो, इसमें हल चलाओ बीज मत बीजो, क्या हो मेरे साथ। अब कृपा करो कृपानाथ, आप मानो इस बात को, जगह जगह जाओ और आप निषेध करो, ये माता बहना लग जाए नहीं। महाराज जोधपुर में गणेश जी की सवारी निकलती थी, कलेक्टर ने निषेध कर दिया। विश्वास नहीं तो कृपा करो कृपा नाथ, सब कृपा करो भाई बहन, सब कृपा करो। ये भी उसी में लगे हैं, ये भी उसी में, भाई भी उसी में, बहन भी उसी में, फिर मंगल है ये तो। कांग्रेस के खास मंत्री ने, खाद्य मंत्री ने कहा कि गाना माने तो खेती है, जानवर को माना है खेती है, खाद्य पदार्थ पैदा होता है, मानस की उत्पत्ति बताई, इतना मानस उत्पादन हुआ, मानस का नाम उत्पत्ति है, इसका नाम परिवार कल्याण है, ये नाम है इसका, इसका नाम उत्पत्ति है। पंचवर्षीय योजना में इतना मानस उत्पादन हुआ, मैंने पढ़ा है, मानस उत्पन्न होता है, मानस उत्पन्न होता है, या जहां में कतल कर जो मानस आता है वो उत्पादन है, वो ये परिवार का कल्याण है, ये नाम है इनका। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब आप लगा कर कह दो क्या करें। नारायण नारायण नारायण, सज्जनो भगवान की याद करो, भगवान के सिवाय कोई सुनने वाला है नहीं। अगर आप सब तैयार हुए, ये सुनने वाले तैयार हो जाना तो हमारा काम हो जाए। हिन्दुस्तान भर में बहुत भाग में ये पहुंच जाए, सब काम ठीक हो जाए। मेरे तो कहने के पैसा नहीं, आप सुनने के पैसा नहीं सुन लिया। मैं तो फिर विचार करता हूँ भाई, भगवान का नाम लो, क्या करूँ बताओ, अब बोलो क्या सुनाऊ। मेरे तो मन में आती कीर्तन करो भगवान नाम का, सिवाय भगवान के और कोई उपाय नहीं है।